อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมค่ะวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการสถาปนาหรือการก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน6ค่ะเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันที่1พฤษภาคมคือวันแรงงานมาเมื่อวันศุกร์นี้เองนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันอย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าคะเป็นวันสถาปนาของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผ่านวัน แรงงาน แรงงานแห่งชาติมาเมื่อวันศุกร์นี้เองดังนั้นเช้าวันนี้อยากจะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมของคนทำงานมาพูดคุยกันดีไหมเจ้าคะเพราะว่าเราผ่านวันแรงงานมาสดๆร้อนๆเลยก็อาจจะมีคุณธรรมอะไรหรือว่าแง่คิดอะไรสำหรับคนทำงานเจ้าค่ะให้ฝากให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ โอเคพูดถึงเรื่องของการทำงานคือทุกๆปีอาตมาก็เห็นนะว่าเขาก็มีหยุดแต่สมัยก่อนตอนที่อาตมาเป็นคฤหัสถ์ทำงานอยู่ทุกๆประเทศเขาก็จะมีวันรายงานของเขาแต่ละประเทศก็อาจจะต่างกันบ้างตรงกันบ้างแต่ซึ่งวันรายงานก็คือหยุดให้คนทำงานนั่นแหละไหนหยุดทำไมก็เบรกบ้างพักบ้าง ในประจำปี ใช่ใช่เพราะในช่วงที่เราพักผ่อนมาแล้วมาใกล้ครวนดูแล้วว่าเอ๊ะในปีหนึ่งที่เราทำผ่านมาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเนี่ยจะทำงานในหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานก็ตามหรือว่าเป็นพนักงานในออฟฟิศในสำนักงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่เถอะหรืออาจจะวิ่งรถขับรถพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้แรงงานทั้งสิ้นน ะ ซึ่งการทำงานตรงนี้เราควรจะต้องมีคุณธรรมอะไรนะสำหรับผู้ที่หยุดมาเนี่ยคุณไม่ได้ไปทำงานเนี่ยหรือว่าคุณทำงานคุณหยุดมาแล้วคุณควรจะต้องใคร่ครวญอะไรในความที่เราเป็นพนักงานทำงานทำงานพาร์ทไทม์ก็ตามทำงานเต็มเวลาก็ตามหรือบางคนรับงานเป็นโครงการเป็นจ๊อบๆไปไม่ได้มีงานที่เป็นแบบเวลาเต็มเวลาอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะทำอะไรที่เราควรจะต้องมีสำหรับคนทำงานอันดับแรกก่อนต้องพูดว่าคุณทำงานไปทำไมแน่นอนหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำงานเนี่ยมันต้องได้เงินถูกไหมต้องได้เงิน เ พราะนั้นเรื่องของเงินที่จะต้องเข้าได้มาเนี่ยเราจะต้องดูคุณธรรมตรงนี้ว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เงินต่างๆเหล่านั้นมาคือทำงานเพื่อได้เงินนั่นแหละแน่นอนคือบางคนอาจจะบอกว่าไม่หรอกผมทำงานเพราะผมชอบแต่แล้วคุณคิดค่าจ้างเขาไม่ได้เวลาคุณทำอ่ะใช่ไหม ก็ต้องคิดใช่ไหมเพราะนั้นคิดมากก็ตามน้อยก็ตามเถอะมันก็เป็นเงินที่เราจะต้องได้เพราะนั้นการที่เราจะได้มาซึ่งเงินเนี้ยแน่นอนนะอันดับแรกก็คือว่าต้องได้มาโดยธรรมนะเงินที่คุณจะได้มาคุณจะทำงานเนี่ยต้องเป็นเงินที่ได้มาโดยธรรมยังไงที่เรียกว่าได้มาโดยธรรมนะแน่นอนก็คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของที่ไม่ได้ให้ไม่ได้ไปขโมยเข้ามาไม่ได้โกงด้วยตาช่างไม่ได้โกงด้วยของปลอมไม่ได้โกงด้วยอะไรที่มันบอกว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วเอาอีกอย่างหนึ่งไปส่งอย่างเงี้ยไม่ได้โกงในลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าการค้าขายการทำงานก็ตามต้องมีการได้มาโดยธรรมเรื่องที่สองก็คืองานบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับการโกงการอะไรอย่างนั้นแต่เป็นการที่ต้องใช้ความขยันของเรานะเช่นอย่างเช่นการอาชีพกสิกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคนไปปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลุกขึ้นทำงานนะหรือบางคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมหรือว่าทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันก็ต้องลุกขึ้นทำงานด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งงานจักสานงานคอมพิวเตอร์งานเครื่องจักรซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ขายของปลอมหรือว่าตวงของปลอมได้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็ต้องมีการขยันนะมีความขยัน มีความที่ลุกขึ้นทําการงาน คือขยันหมั่นเพียรนะคะ ใช่ด้วยความขยันลุกขึ้นทํางานน ะ คือไม่ใช่ว่านอนทํางานคือคนจะได้งานมันไม่ได้นอนทํางานได้แต่มันต้องลุกขึ้นเขามีสำนวนอย่างนี้นะคุณเตือนใจที่ว่าคนขี้เกียจสันหลังยาวอ่ะ อืมใช่ค่ะ คุณเตือนใจว่าคำนี้เขาหมายยังไงเรามาไปค้นคว้าดูเขาบอกว่าเมื่อก่อนคนที่เขาจะทําเตียงเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวของคนเนี่ยเพื่อวัดว่าความยาวของเตียงหรือของโต๊ะหรือของต่างที่เขาจะทําเนี่ยมันควรจะต้องยาวเท่าไหร่ถูกไหม เจ้าค ่ะเพราะว่าพอเอาคนวัดแต่ทีนี้เอาหลังของเราเนี่ยวัดความยาวของเตียงทีนี้บางคนเนี่ยเอาหลังวัดเตียงเนี่ยจนกระทั่งวัดจนสายโด่งแล้วก็ยังวัดไม่เสร็จสักทีเพราะหลังเนี่ยมันยาวมาก จ ึงเป็นที่มาของคนที่เขาบอกว่าคนสันหลังยาว จริงเหรอเจ้าค่ะ เพราะว่าเอาเตียงวัดตั้งนานแล้วตั้งแต่กลางคืนจนกระทั่งถึงเช้าสายโด่งแล้วก็ยังวัดไม่เสร็จสักทีว่าหลังมันยาวเท่าไหร่เพราะมันยาวมาก เดี๋ยวเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เป็นคนที่ขี้เกียจสันหลังยาวไม่ได้นะต้องขยันทําการงานนะด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะทำเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้นะขวนขวายสอดส่องในอุบายที่จะทํางานนั้นให้ดีนะนี่คือข้อที่หนึ่งที่เราพูดถึงว่าคุณต้องมีเงินที่ได้มาโดยธรรมนะข้อที่สองที่พูดถึงเรื่องโภคทรัพย์ที่คุณจะได้มาเนี่ยก็ต้องมีการรักษาให้มันอยู่อย่างถูกต้องการรู้จักรักษาทรัพย์ในที่นี้คือหมายความว่าบางทีเงินทองที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะต้องมีการที่รู้จักรักษาให้มันอยู่ไม่ให้มันหายไปนะเพราะว่าแน่นอนคนที่ทํางานเนี่ยเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะพอเราหาทรัพย์ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมไปด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะแล้วก็ในการที่จะลุกขึ้นทําการงานมีความขยันสอดส่องดูแลในอุบายต่างๆซึ่งเรื่องอุบายต่างๆในการที่เราจะทํางานเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตการทํางานของตัวเราด้วย ค่ะ ซึ่งทําให้เราสอดส่องดูแลว่าเอ๊ะเราจะทํางานของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้จะเป็นการพัฒนาไปในตัวนะทีนี้พอได้เงินมาแล้วก็ต้องมีการรักษาทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆแต่ก็เนี่ยมาคือมองถึงการที่เปลี่ยนรูปแบบของเงินนั้นๆเนี่ยให้ไปในรูปแบบอื่นที่มันจะรักษาอยู่ได้นะเช่นบางคนได้เงินมาก็ไปซื้อพันธบัตรบ้างนะเปลี่ยนเป็นหุ้นบ้างเปลี่ยนเป็นทองคําบ้างเปลี่ยนเป็นตราสารหนี้บ้างเปลี่ยนเป็นที่ดินบ้างเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าบอกว่ามีเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเอาราคาที่ตกเอาอย่างน้อยเรายังมีทองคำเอาราคาทองคำตกอย่างน้อยเรายังมีหุ้นเอาหุ้นตกอย่างน้อยเรามีเงินสดหรืออะไรก็ว่าไปนะที่จะต้องคอยรักษาทรัพย์ตรงนี้ให้ได้นะนี่เป็นเรื่องที่สอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นทุนไว้สำรองเลี้ยงชีพนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค ่ ะ แล้วทีนี้คนที่ทำงานเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนนะคือมีเพื่อนร่วมงานบ้างลูกค้าบ้างคู่ค้าบ้างเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรา เ พราะฉะนั้นในการเกี่ยวข้องตรงนี้ก็สําคัญสําหรับคนทํางานนะว่าเอ๊ะพอคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องในลักษณะไหนนะถ้าเราเป็นหัวหน้างานในเรื่องของที่ตั้ง6ที่พระเจ้าได้บอกไว้นะว่าอ้าวเราต้องให้ลูกน้องของเรานี่ทํางานตามกําลังนะ2ให้รู้จักที่จะให้วันหยุดบ้างนะให้มีการพักผ่อนบ้างอันนี้ต้องให้นะคือไม่ใช่แบบใช้เป็นวัวเป็นควายวัวควายเขายังมีเวลาให้พัก ใช่ ไหมเราก็ต้องให้เขาพักบ้างอันนี้ต้องทําให้ถูกนั่นนี่คือข้อที่3นอกจากนี้ความเป็นหัวหน้างานเนี่ยก็ต้องรู้จักหาของมีรสประหลาดนะมาให้ลูกน้องกินด้วย เจ้าค่ะ นะคือเราจะเห็นว่าหัวหน้าที่ได้ใจลูกน้องเนี่ยก็ต้องคอยดูแลเรื่องปากท้องด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะ นอกจากเรื่องของเงินแล้วเรื่องซื้ออาหารซื้ออะไรมาฝากนี่ก็ควรจะทํา ก็มีน้ําใจว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ะส่วนลูกน้องล่ะลูกน้องถ้าเราเป็นลูกน้องต่อหัวหน้าของเราเราก็ต้องทําตามหน้าที่ให้ดีในข้อที่3นี้ก็พูดถึงการที่ลุกขึ้นการงานลุกขึ้นทําการงานก่อนนายนะมาถึงที่ทํางานก่อนนะหรือว่าทํางานได้ดีนะเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลือแล้วก็การไม่ถือเอาทรัพย์ที่ของที่นายไม่ได้ให้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะในหมวดที่3คือการคบเพื่อนดีทีนี้เพื่อนร่วมงานบางทีดีก็มีไม่ดีก็มีนะดีก็มีไม่ดีก็มีถ้าเราเกี่ยวข้องกันในหน้าที่ของความเป็นหัวหน้าของลูกน้องอย่างนี้แล้วนะนี่คือเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานนะเก ี่ ยวข้องในหน้าที่การงานทีนี้เรื่องอื่นๆที่พูดถึงว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆนะที่ไม่ใช่หัวหน้าก็ตามที่ไม่ใช่ลูกน้องก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาดูว่าเอ๊ะคุณทําอะไรที่เราควรจะส่งเอาไว้เพื่อที่เราจะคบกับเพื่อนต่างๆเหล่านั้นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมกันเดินทางบางทีขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานหรือขับรถไปทํางานอย่างเงี้ย เพื่อนลักษณะไหนที่จะเราควรจะต้องคบนะพระเจ้าให้แนวทางเอาไว้นั้นในการที่จะเลือกเพื่อนโดยคร่าวๆก็พูดถึงคุณธรรม4ประการนั่นคือศรัทธาศีลจาคะปัญญานะศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยเป็นวิธีการดูว่าคนนี้จะดีหรือไม่ดี เจ้าค่ะดู4สิ่งนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ๆถ้าเขามีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้ามีจิตใจแน้วไปในการให้การบริจาคเป็นผู้ที่ยินดีในการสละนะทรัพย์ออกเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีปัญญานะพูดคุยฟังดูแล้วคนนี้มีปัญญาไม่ใช่เป็นคนแบบลุ่มหลงงมงายอะไรต่างๆแล้วเราควรจะคบหาเขาไว้เป็นเพื่อน เจ้าค่ะ นะเพราะว่าในสังคมเราทำงานเราก็ต้องมีเพื่อนนะตรงนี้ก็ต้องเป็นอันหนึ่งที่เราพิจารณาในข้อที่3 เจ้าค่ะ เป็นผู้ที่รู้จักเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคือได้เงินมาแล้วมันก็ต้องมีการจ่ายออกนะคือแน่นอนสำหรับคารวาสเนี่ยจะมีความสุขในเรื่องของเงินทองอยู่2ส่วนด้วยกันคือมีความสุขตอนรับทีหนึ่งนะตอนรับเงินทีหนึ่งคนทำงานเนี่ยนะเงินเดือนออกแหมมันแฮปปี้จริง ๆ แหมออกช้าไปหน่อยก็บางทีก็บ่นออกเร็วกว่านี้ก็ดีนะหรือว่าปลายปีแล้วแหมน่าจะได้โบนัสเพิ่มอันนี้คือตอนรับเงินทีหนึ่งนะ จะมีความสุขมาก ใช่ใช่จะมีความสุขมากทีนี้รับแล้วมาเก็บไว้ในธนาคารเฉยๆหรือเก็บไว้ที่บ้านเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็จะมีความสุขอีกตอนหนึ่งคือตอนจ่ายมีความสุขอีกตอนหนึ่งตอนจ่ายทีนี้ก่อนที่เราจะจ่ายตรงข้อที่4นี่แหละที่ให้เราพิจารณาก่อนนะว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะเหมาะสมนะซึ่งตรงนี้พระเจ้าให้ทำสิ่งที่เรียกว่ามีการดำรงชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการทำงบประมาณนั่นเองนะในข้อที่4คุณได้เงินมาแล้วคุณต้องทำงบประมาณนี่คือข้อที่4ที่พูดถึงว่างบประมาณอะไรที่เราควรจะต้องแบ่งจ่ายให้มันสม่ำเสมอดูยังไงก่อนวิธีการดูเนี่ยหลักการง่ายๆนะถ้าพูดภาษาทางบัญชีเนี่ยก็เขาเรียกว่ากระแสเงินเข้าเงินออกในกระแสเงินเข้าเงินออกซึ่งเราต้องดูกระแสเงินเข้าเงินออกว่ากระแสเข้าเนี่ยต้องมากกว่ากระแสออกกระแสออกจะท่วมกระแสเข้าไม่ได้นะรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนะว่าอย่างนี้เพราะนั้นเงินสดที่เงินที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นรายได้จากทางไหนก็ตามบางคนทำงานประจำใช่ไหมก็มีเงินเดือนเข้ามาแล้วบางคนก็มีลงทุนในตรงนั้นตรงนี้ก็มีเงินปันผลเข้ามาหรือมีอสังหาริมทรัพย์เก็บค่าเช่าเข้ามาพวกนี้จะเป็นเงินที่เข้าทั้งสิ้นเพราะเรารู้ต้องนี้นะต้องรู้ถึงหน่วยบาทหน่วยสตางค์เลยนะคนที่ทำงบประมาณต้องทราบข้อมูลตรงนี ้ คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไรต่อเดือนเท่าไรเงินในกระเป๋าคุณมีเท่าไหร่คนทำงานนะต้องทราบนะคนที่ว่าเอาอาบเหงื่อต่างน้ำแลกเงินอยู่เนี่ยนะทำงานได้เงินเดือนอยู่ข้อที่4นี้จำเป็นนะในการที่คุณจะต้องทำงบประมาณนะจ่ายภาษีและขาจ่ายเนี่ยจะต้องไม่ให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับนะจะต้องไม่ให้รายจ่ายท่วมหลักการมีอยู่อย่างนี้ว่านะอย่าให้เกินนะทีนี้ควรดำรงชีพให้เหมาะสมกับสถานะของตัวเองนะว่าถ้าเรามีรายได้น้อยแต่กลับจ่ายมากนี่ถ้าเรามีรายได้น้อยแต่กลับจ่ายมากนี่แสดงว่าคุณต้องหาอะไรมาโปะถูกไห ม มันก็ต้องสร้างหนี้แล้วทีนี ้ห นี้นี่เป็นสิ่งไม่ดีนะหนี้นี่เป็นสิ่งไม่ดีโดยทั่วไปเป็นสิ่งไม่ดีใช่เป็นทุกหนี้เนี่ยเป็นทุกของคนในโลกนี่เป็นบุตรพจน ์ค่ะ นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตําหนิหนี้หมดทุกอย่างนะอันนี้เดี๋ยวอาตมาจะพูดถึงเรื่องหนี้ในวันนี้แหละหรือโอกาสต่อไปแต่ว่าคนทํางานเนี่ยต้องมีเรื่องเงินทองมีความสุขที่เราได้จากการทำเราใช้แรงงานของเราหรือว่าใช้สมองของเรานะใช้ความรู้ทางสมองหรือใช้ความรู้ทางกายก็ตามนะพอเราได้เงินมาในข้อที่4นี้ต้องทำงบประมาณนะรู้รายรับรู้รายจ่ายนะแล้วรายจ่ายเนี่ยอย่าให้ท่วมรายรับโดยมีหลักการอย่างนี้ครับว่าถ้าบอกว่ารายได้น้อยแต่จ่ายมากแสดงอันนี้ก็ไม่ถูก เจ้าค่ะ แสดงว่าคุณต้องเป็นหนี้ก็ไม่ดีนะจะไปพูดเรื่องหนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ารายได้มากแต่แบบว่าความเป็นอยู่กระเบียดกระเสียดแรงแค้นแล้วก็ไม่ดีอีกนะเพราะว่าคุณจะไม่ได้ความสุขส่วนที่2คือรับอย่างเดียวรับเละแต่ไม่จ่ายอ่ะทำไมไม่จ่ายมันเหนียว มันเหนียวแม้แต่ตัวเองก็มีเจ้าค ่ ะ ใช่ ขี้เหนียวกับตัวเองก็มีเยอะเจ้าค่ะ นี่แหละเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ความสุขที่2นะมันก็จะไม่ได้สามารถที่จะดำรงตนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เจ้าค่ะ นะไม่มีการเลี้ยงชีพชอบตรงนี้นะรู้จักการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนะโดยมีหลักว่ารายได้เนี่ยต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนะนี่คือหลักการตรงข้อที่4ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการทำงบประมาณเรามาดูรายละเอียดเรื่องของการจ่ายทรัพย์อย่างที่ว่านี่คือประการแรกใน4ข้อนี้เป็นกลุ่มแรกหมวดแรกนะที่พูดถึงว่าการได้มาซึ่งโภคทรัพย์นะทรัพย์มีการหนึ่งนะคุณใจหลักการแรกเนี่ย คุณต้องได้มาโดยธรรมเนี่ยบอกทรัพย์ต่างๆของคุณได้มาโดยธรรมคุณทํางานนี่คุณต้องได้เงินเพราะฉะนั้นการได้เงินของคุณเนี่ยจะกําไรมากกําไรน้อยไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจที่มีกําไรมาก20-30เท่าอย่างนี้ก็มีนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการโกงแต่ว่าเป็นธุรกิจประเภทธุรกิจของเขาดังนั้นคือประการที่1ที่พูดถึงว่าเราต้องมีการหาทรัพย์ในที่ถูกต้องประการที่2ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือรู้จักการเปลี่ยนแปลงใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ หมายความว่าคุณเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดบ้างเป็นทองคําบ้างเป็นทรัพย์ประเภทอื่นๆที่เพื่อที่จะรักษามันให้ได้ในเรื่องการรักษาทรัพย์เมื่อตะกี้ลืมพูดไปถ้าสมมุติว่าเป็นครอบครัวนะภรรยาสามีต้องช่วยกัน แ ต่คือถ้าโดยทั่วไปสามีหาเงินใช่ไหมภรรยาก็ต้องอยู่บ้านก็ต้องเป็นคนที่จะเก็บรักษาเงินจะมีอยู่ได้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของภรรยาโดยทั่วไปน ะ เงินจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเงินหมดเอาสามีก็ต้องไปหาเงินที่จะรักษาอยู่ได้ไม่ให้มันหมดก็ต้องเป็นหน้าที่ของภรรยาโดยทั่วไปนะแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ทั้งสามีภรรยาก็ไปช่วยกันหา ทำงานทั้งคู่ ใช่เพราะนั้นทั้งคู่ก็ต้องทำหน้าที่รักษาทรัพย์นะให้มันอยู่นะคือแต่ถ้าจะมีแต่คนหาเนี่ยแล้วไม่มีคนเก็บรักษาให้ดีมันก็จะเป็นรูรั่วรูโหว่ตรงนี้ก็ต้องระวังต้องระวังนะอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือต้องรู้จักการมีเพื่อนดีนะข้อที่4ก็คือการที่รู้จักการทํางบประมาณแต่นี่คือขาที่เราเอาทรัพย์เข้านะการความสุขจากการได้มาซึ่งทรัพย์แล้วความสุขจากการจ่ายไปถึงทรัพย์นี่คือขาที่2ที่กําลังจะพูดถึงแต่ว่าการจ่ายทรัพย์เวลาคุณได้ปกทรัพย์มาเนี่ยคุณทํางานใช่มั้ยทํางานงกโอ้เราขยันขันแข็งตรวจตรางานการอย่างดีมีความซื่อสัตย์ทําหน้าที่ต่อนายจ้างลูกจ้างแรงต่างอย่างดีมีการคิดการลงทุนตรงนั้นตรงนี้ทำงานตัวเองเป็นนายตัวเองก็มีความคิดก้าวหน้าอะไรต่างๆละเรียบร้อยละได้เงินมาต่างๆแล้วต้องใช้เงินนะใช้เงินถ้าเก็บเหนียวหนืดอย่างเดียวไม่ถูกต้องน ะ ต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่ข้อหมวดแรกในหมวดที่1กับข้อที่4ตรงนี้ในหมวดที่2พูดถึงเรื่องการจ่ายทรัพย์อย่างแรกเนี่ยต้องรู้จักจ่ายทรัพย์ให้ดีในการเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาเลี้ยงทาสกรรมกรเลี้ยงคู่ค้าเพื่อนร่วมอะไรต่างๆให้อยู่อย่างถูกต้องนะนี่คือเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวตัวเองให้เป็นอยู่อย่างถูกต้องนะจัดการใช้จ่ายให้อยู่อย่างถูกต้องซึ่งคำว่าให้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งคุณใจว่าบางคนมีความเป็นอยู่คือเงินมากก็อยู่อย่างถูกต้องของคนที่มีสถานะแบบหนึ่งใช่ไหมบางคนมีอะไรได้น้อยก็ต้องให้อยู่อย่างถูกต้องของคนที่มีสถานะอีกแบบหนึ่งก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องบางทีเราดูโฆษณาเนี่ยเราถูกดึงไปอันนี้เราต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายนะเพราะว่าโฆษณาเขาออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปอาจจะหมายถึงคนที่ร่ำรวยมีเงินมากเราก็ต้องรู้จักรักษาจิตของเรา แต่ว่าเราประมาณตน ใช่ใช่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนะกับฐานะของตัวเองประเด็นที่2ของหมวดที่2ตรงนี้คือเรื่องรู้จักการรักษาทรัพย์ในการที่จะไม่ให้เกิดอันตรายนะไม่ให้เกิดอันตรายประเด็นแรกตรงนั้นเนี่ยคือการรู้จักรักษาทรัพย์ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงทรัพย์ไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นที่ดินเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นทองคําไปเป็นตราสารหนี้หรือเป็นหุ้นหรือเป็นทรัพย์สินแบบอื่นๆอันนี้ก็คือกรณีที่1นะในหมวดที่1เรื่องของการ ลงทุนให้ทรัพย์พอกพูนขึ้นนะจ๊ะ ในการหาทรัพย์ตรงนั้นนี่คือข้อที่1ส่วนข้อที่2หมวดที่2ตรงเนี้ยหมวดที่สองในเรื่องของการใช้จ่ายระวังรักษาทรัพย์เนี่ยก็คือระวังจากภัยต่างๆนะภัยจากธรรมชาติบ้างภัยจากบุคคลด้วยกันมนุษย์ด้วยกันโจรหรือแม้แต่ลูกของเราเมียของเรา หรือสามีของเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไหมตรงนี ้ นะนี่ต้องระวังภัยซึ่งอันหนึ่งที่เรามักจะลุ่มหลงไปเนี่ยคือเรื่องของอบายมุขคุณจะใ จ นะว่าอบายมุขเนี่ยคือปากทางแห่งความเสื่อมมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องใช้จ่ายไม่ควรจะต้องเสียเช่นเล่นหวยอย่างเงี้ย เล่นหวยเล่นม้าจ้ะ เขามีคำศัพท์นี้อาตมาไปอ่านเจอสุรานารีพาชีกีฬาบัตร พวกนี้เป็นทางวิบัติ ฝั่งวิบัติสุราก็นักเลงสุราใช่ไหมกินเหล้านารีก็นักเลงเจ้าชู้นักเลงผู้หญิงนะพาชีนี่ก็เล่นม้าเนี่ยพาชีคือม้าแล้วกีฬาบัตรก็คือไพ่นะเล่นการพนันพวกนี้ไม่ได้เลยนะเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์น ะ การคบเพื่อนชั่วด้วยกินเหล้าคบเพื่อนชั่วเที่ยวกลางคืนตีไพ่พวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีความขี้เกียจขี้คร้านเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเป็นทางรั่วไหลนะที่เราต้องอุดให้ดีต้องอุดให้ได้ ยมขอถือโอกาสถามตรงนี้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าทีนี้ถ้าเผื่อคนบางท่านอาจจะหลงผิดไปแล้วเจ้าค่ะ หลงเข้าไปในกีฬาพาชีทั้งหลายแหล่ประมาณนี้นะเจ้าคะพระอาจารย์จะเมตตาที่จะแนะนำยังไงเจ้าคะที่จะทำให้เขามีกำลังจิตพอที่จะต่อต้านสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายที่เป็นหนทางแห่งความเสื่อมของโภคทรัพย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ คนที่จมอยู่ในอบายมุขนะไม่ว่าจะเป็นผีพนันผีสุราพวกนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่ไปเสพเนี่ยคือเวทนาแต่คือเขาไปเล่นสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดสุขเวทนาเนี่ยที่เป็นความสุขทางตาทางหูเนี่ยเป็นความสุขทางตาทางหูเราก็ต้องรู้จักให้ฝึกให้เขาเนี่ยมาความสุขที่เหนือกว่าคือเรื่องของการทำสมาธิในการทำสมาธิทีนี้คนที่แหมมันชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่ด้วยความสุขทางตาทางหูเนี่ยจะมาหาความสุขชนิดที่ละเอียดประณีตในใจเนี่ยก็คงจะยากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีมาตรการเช่นว่าให้เขารู้จักคบเพื่อนดีๆนะต้องป้องกันไว้ตั้งแต่แรกตอนนี้คือมันพูดยากเพราะว่าต้องป้องกันไว้ตั้งแต่แรกนะจึงต้องมาพูดตรงนี้ว่าคุณต้องป้องกันไว้ตั้งแต่แรกน ะ เพราะว่าถ้ามันถลำลึกเข้าไปแล้วมันเหมือนเหวคุณเข้าใจนะมันค่อยถลำจนกระทั่งบางทีมันขึ้นได้ยากมากน ะ กว่าจะขึ้นดึงขึ้นเนี่ยก็ต้องชักกันแล้วดึงกันแล้วบางทีเผลอไผลไปไหลไปอีก10ปีนู่นน่ะกว่าจะมารู้ตัวก ็ เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่ไปแล้ว คือสายเกินแก้ว่างั้นเถอะ ใช่ใช่มันมีหลายเคสคุณเตือนใจมาจะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้มีผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะเขาอนุญาตให้แบบเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาแบ่งปันได้คือเขาเป็นผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จะ ได้ในช่วงของตอนนั้นที่เศรษฐกิจบูมบูมมากเลยตั้งแต่ก่อนตอนปี2540 ใน ที่ว่าอสังหาริมทรัพย์มันราคาตกแล้วก็แบงค์ไม่ให้กู้เบิกเงินไม่ได ้ ประกาศลอยเงินประกาศลอยตัวค่าเงินบาทใช่ไหม วิกฤตต้มยำกุ้งนะ ใช่ใช่ต้มยำกุ้งตอนนั้นโอ้กระเทือนไปหมดเลยเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะได้รับผลกระทบตรงนั้นทีนี้พลาดตรงที่ว่าตัวเองก็พยายามที่จะจัดแจงทรัพย์แรงดีละตามหมวดที่1ใน4ข้อน ะ ทีนี้ไอ้ตรงขาออกเนี่ยปรากฏว่าพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้แล้วมึนมันไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ติดขัดนะลูกค้าก็ไม่ซื้อก็เขาก็ไม่มีเครดิตที่จะกู้แบงค์ได ้ เงินตัวเองก็ถูกอายัดเพราะมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องไปด้วยอีกอย่างเงี้ย แ ล้วก็คิดไม่ออกก็เลยพยายามหาทางออกด้วยการกินเหล้าบ้างนะสูบบุหรี่หรือว่าทำสิ่งอื่นๆที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีน ะ เป็นอบายมุขบางกันนะเป็นอบายมุขเพราะมันก็เลยยิ่งต่ำลงไปอีกนะยิ่งต่ำไปอีกมีคดีความมากขึ้นถูกร้องฟ้องร้องอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ลุงตรงนังก็ไปอีกนะกว่าจะพลิกผันตัวเองขึ้นมาได้ก็ใช้เวลา10ปีนะกว่าจะหลีกออกจากวงโคจรตรงนั้นมาเนี่ยจะมาปี50เนี่ยเพิ่งจะเริ่มตั้งตัวได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าแต่ว่าก็ดีที่ว่ามีเพื่อนดีคอยช่วยมาน ะมีเพื่อนดีที่คอยแนะนำแก้ไขปัญหาให้นะแนะนำทางดีให้นะมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้หลีกออกจากอบายมุขนะไม่ให้มันต่ำลงไปกว่านี ้เจ้าค่ะ นะคือตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าตอนที่เราได้ทรัพย์เนี่ยตอนที่เรามีพอทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาทุกคนก็มีความสุขดี เจ้าค่ะ แต่ตอนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะลืมเราจะมึนเราจะงงน ะ ว ่ าเราจะทำยังไงดีเพราะปัญหามันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จึงต้องเป็นที่ต้องมาเตือนกันว่าเราต้องอย่าประมาทนะเพราะว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตมันมีแน่นอนนะคุณเดินใจบางทีเศรษฐกิจก็ดีทุกอย่างดีไม่มีปัญหาเลยปรากฏเป็นโรคอย่างเงี้ยหมอวินิจฉัยเป็นโรคที่คุณรักษาไม่ได้ เจ้าค่ะ ไอ้ยามันแบบมึนไปเลย อันนี้มันเรียกว่าเป็นมรสุมชีวิตที่กระหน่ำเข้ามาใช่ไหมคะ พอเจอมรสุมนี้คุณจะทำยังไงนะซึ่งถ้าคุณเข้าหาไอ้ทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์นะก็เรียกว่าเป็นไอ้เจ้าอบายมุขพวกนี้อันนั้นผิดหลักมากๆไอ้เงินที่คุณมีก็จะถูกผลาญไปนะก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากอีกเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องเพราะว่าเนี่ยจะมีความสุขก็ต้องได้ทรัพย์แล้วก็จ่ายทรัพย์ไปในตรงนี้มันผิดอีกยิ่งดึงเราตามอีกผิดศีลยิ่งตามลงอีกจิตใจยิ่งขุ่นมัวไม่อีกขุ่นมัวก็ไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำเรื่องที่จะหาทรัพย์ได้อย่างถูกต้องมันก็ยิ่งได้ทรัพย์น้อยยิ่งทรัพย์เขามีรูรั่วตรงนี้ยิ่งต่ำลงอีก ยิ่งแย่ไปใหญ่นะเจ้าค่ะ เพราะนั้นต้องระวังมากๆนะจึงหมวดที่2เนี่ยในเรื่องของการจ่ายทรัพย์ก็ต้องระวังเรื่องอบายมุขตรงนี้ว่าอย่าไปเด็ดขาดนะไปใกล้มันเนี่ยไม่ดีเลยบางคนบอกว่าฉันไม่กินหรอกนะเหล้าหรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชวนๆไปก็ไป อ ันนั้นคือก็ไปเฉียดๆก็คบเพื่อนไม่ดีมันก็ไม่ดีแน่ล่ะ เจ้าค่ะ ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องระวังนี่คือหมวดที่2ในเรื่องของการจ่ายทรัพย์ทีนี้ในหมวดที่3ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยก็คือต้องรู้จักทำการสละออกทำพลีกรรมนะพลีกรรมที่เราต้องสละออกนะที่พระเจ้าพูดถึงก็คือญาติพลีญาติพลีก็คือให้ญาติ นะสละให้ญาติบ้างสละให้เทวตาพลีญาติพลีเปตพลีคือคนที่ตายไปแล้วในการที่ต้อนรับในการที่อุทิศให้ผู้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วในการสงเคราะห์ชาติในราชพลีแล้วก็เทวตาพลีเรื่องของเทวดาซึ่งในประเด็นตรงนี้คิดว่าจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งต่อไปในเกี่ยวกับเรื่องของการสละทรัพย์ออกในหมวดที่ในข้อที่3และข้อที่4คือการทำบุญทำกุศลด้วยตรงนี้ เจ้าค่ะก็คิดว่าเช้าวันนี้คงจะคุยได้แค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะก็คงจะเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรานี้ได้สักการะหรือว่าพูดคุยธรรมะกันใหม่ต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะในรายการธรรมรับอรุณนี้เริ่มตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่จะเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยและท่านก็เมตตาที่จะลงปฏิบัติหรือว่าให้คำแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาซึ่งไปปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนเป็นทุกหลักสูตรด้วยสำหรับเช้าวันนี้ก็กราบลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเหมือนเคยนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบาน สาธุเจ้าค่ะ